إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أيها الناس يقول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أو كما قال صلى الله عليه وسلم نقزانكو وإسلام مظاهر يا وإسلام كجفنانيشا na mayahudi na manasara katika wakati huu tulionao yamekithiri sana madhahiri haya na hali hii imedhihiri kwa kasi kubwa sana ukiwatazama waislamu walivyo katika wakati wa leo utadhania kana kwamba hawana muongozo walioletewa kutoka kwa mula wao au muongozo nao lakini kuna mambo yameachwa katika dini hayajakamilika na ukamilifu uko upande mwingine kwa hiyo kila mmoja akaona ni fursa ya kuyachukua baadhi ya mambo ambayo hayapo katika Uislamu na kuyaleta katika Uislamu hali hii ni hali ya hatari ambayo imekatazwa katika Uislamu kupitia Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Waislamu wanatakiwa wawe wahafidhina kama ikiwa ni lugha ya sawasawa na watu wa kuchunga misimamo ya dini yao na mafunzo yaliyokuja yaliyoletwa na Mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na si vinginevyo. tunatakiwa tutosheke na yale aliyotuletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaliyemo ndani ya kitabu cha Allah na mafunzo yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika itikadi zetu na imani zetu, katika ibada zetu, katika ada zetu na miamala yetu, tuhakikishe tunabaki ndani ya mafunzo aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu ni mafunzo yaliyo bora tena yaliyokamilika, yanayoendana na wakati, bali yanayoendana na maumbile ya mwanadamu. Hatuhitaji badala ya mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kitu kingine. Lakini maal asaf, hii leo kuna mambo mengi sana katika dini yetu, katika imani zetu, katika miamala yetu, bali katika ada zetu, tunayafanya mambo ambayo utakuta ni kinyume na vile tulivyofundishwa na Mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hili ni jambo la kimakosa. Na yote haya chanzo chake au sababu yake, moja katika sababu kubwa kabisa ni ujinga wa mtu kufahamu, ujinga wa kutokujua mafunzo sahihi ya Uislamu. Kwa sababu ukitutazama sisi Waislamu, tunaoswali tunasimamisha swala, na hiyo ndio sifa kuu ya Uislamu, kwa sababu ni moja katika misingi na nguzo za Uislamu. Atakayeacha, atakayeuacha msingi huu amekufuru. Swala ndiyo nguzo ya dini, nguzo muhimu na ndiyo muhimili wa dini. Ina maana atakayeacha akaivunja swala atakuwa amevunja dini na amekufuru kwa kauli ile na nguvu katika kauli za wanawachuoni. Sasa ukisimama katika swala, katika nguzo muhimu zaidi ambazo swala yako haitatimia kama hukuileta nguzo hiyo, ni qira'atul Fatiha, ni kuisoma suratul Fatiha. Suratul Fatiha mwishoni, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, sura imeanza na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, mwisho ikakamilika na maombi. Kwenye maombi tunamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, ihdina sirata almustaqim, tuongoze njia iliyonyooka. Sirata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale ambao umewaneemesha. Alafu tusema ghairi almaghdubi alayhim waladdallin, utuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale ambao umewaneemesha, wasiokuwa wenye kughadhibikiwa, isiyokuwa njia ya walioghadhibikiwa. Wanawachuoni wote wa tafsiri wanaeleza almaghdhuba alaihim, wale walioghadhibikiwa ambao watamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asitupeleke kwenye njia yao, kwamba ni alyahudi, ni mayahudi, kwamba ya Rabbi, sisi tuongoze kwenye ule Uislamu ambao umekuja na mitume, dini na njia ambayo walipita mitume, njia waliopita watu wema, njia ya watu uliowaneemesha. Ghairi almaghdubi alayhim, njia wasiokuwa walioghadhibikiwa, alyahud wala dhalin, wala njia waliopotea, an-nasara. Hivi ndivyo Muislamu anavyoomba katika swala yake, kwamba asipitishwe wala asipelekwe katika njia ya watu wa aina hii, kwa sababu hawa wamekula hasara, hawa wamepotea. Na hilo ni kwa mujibu wa imani yetu, na ndio usahihi hasa ulivyo, kwa sababu waliacha mafunzo ya mitume wao. Kwa hatutakiwi kabisa hata kidogo katika maisha yetu kufuata mifumo yao na njia zao wanazozipita, tuziepuke sisi. Sasa lao wangelikuwa watu wanakijua wanachokisema, wanakiamini ambacho wanakiomba na kukiitakidi, kusingekuwepo na sababu ya Waislamu kufuata nyendo na njia za watu waliokuwa wamepotea wa aina hii. Na ndio maana Allah tabaraka wa taala analeta itabu, lawama, akiwalaumu Waislamu katika Qur'ani, akiwaambia alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min alhaq. Hivi haujafika wakati bado kwa wale waliomuamini Allah tabaraka wa taala? Alam ya'ni lilladhina amanu, haujafika muda kwa wale walioamini? An takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min alhaq, kupata unyenyekevu nyoyo zao kwa sababu ya dhikri ya Allah subhanahu wa taala, alquran, na yale yaliyokuja katika haki. Muda wa unyenyekevu na kulainika nyoyo bado. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min alhaq wala yaqulu kalladhina utul kitaba min qabl, na wala wasiwe mfano wa wale waliopewa kitabu kabla yao, wasiwe hivyo kwa sababu wao. Faqala alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun, ulirefuka kwa wao muda, wakayatupa mafunzo ya mitume, wakayasahau mafunzo ya mitume. Faqasat qulubuhum, zikawa ngumu na zikawa na ususuavu nyoyo zao. Wa kathirun minhum fasiqun, na wengi katika wao ni mafasiki. Wakati wa watu kunyenyekea kwenye mafunzo ya Allah tabaraka wa taala bado. Hii ni itab, hii ni lawama. Allah tabaraka wa taala anatuelekezea sisi, kwa nini tubabaike sisi na tayari tuna mafunzo, tuna dhikrullah, tunayo yale yaliteremka kutoka kwa Allah subhanahu wa taala katika haki, kwa nini tunababaika? Ina maana Muislamu anajengwa katika msimamo wa kubaki ndani ya mafunzo sahihi yaliyokuja kwenye Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na asiende kushotoni wala kuliani, apite katika mstari wa sawasawa. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasakum bih la'allakum tattaqun, na kwamba hii ndiyo njia yangu iliyonyooka, ifuateni, na wala msifuate njia nyingine, zitawafarikisheni nyinyi kuiacha njia yangu. Na hivyo ndivyo anavyokuhusieni Allah subhanahu wa ta'ala mola wenu, ili mpate kuwa ni wenye kumcha yeye. Kwa hiyo tumejengwa katika misingi ya kufuata mafunzo yaliyokuja kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na sikufuata mila na taratibu nyinginezo. Na katika hadithi iliyotangulia kuisoma ambayo imetajwa na al-Imamu al-Bukhari na Muslim katika sahihi zao kutoka kwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, latattabi'unna sanana man kana qablakum au latattabi'unna sanana man qablakum, mtafuata nyendo na njia za waliokuwa kabla yenu, shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in, shibri moja kwa shibri moja na dhiraa moja kwa dhiraa moja, hatua kwa hatua mtafuata nyendo zao. Na hii haizungumzi kwa njia ya kusifiwa, bali ni njia ya dhambi, njia ya kulaumiwa na kutukanwa na kusemwa vibaya, ili utahadhari kwamba mtafuata nyendo zao hao, hatua baada ya hatua. Hata lau dakhalu juhra dhab, hata kama utafika wakati wataingia katika shimo, katika pango, katika tundu analoingia kenge au mburu kenge, la dakhaltumuhu, na nyinyi pia mtaingia, kwa sababu mtaona kama ndio maendeleo. Watu wakauliza, ya Rasulullah, al-Yahuda wa al-Nasara, sisi tunafuata hawa Mayahudi na Manasara? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, faman, wewe unadhani ni kina nani kama sio wao? Leo imekuwa kila jambo linalofanywa na wa magharibi, hata kama ni jambo la kishenzi, jambo baya, jambo chafu, kwetu sisi ni maendeleo. Maadamu kuna mwanamuziki fulani kafanya jambo fulani, kwa kuwa yeye ni fulani kutoka Europe, kutoka Amerika, kutoka wapi, basi kwetu sisi ni jambo la maana sana, na watu watalipaparikia jambo hilo na kuliona kwamba ni jambo la heshima na la maana, kwa sababu limetoka huko Ulaya au limetoka Amerika na kwa wengine wasiofahamu. Huu ni ulimbukeni wa kifikra. Huu ni utumwa. Utumwa wa kimawazo, utumwa wa kifikra. Sasa haya ni mambo ambayo yameingia katika jamii yetu. Fikra hizi ziko. Na ndio maana utaona kuna mambo mengi leo ulimwenguni yanafanyika katika safu ya Uislamu, ukitafuta vyanzo vyake basi yametokea huko umagharibini huko. Yakaletwa mambo hayo kupitia watu fulani na watu fulani, yakaonekana kwamba mambo hayo ni mambo ya maana na yako kinyume kabisa na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yako kinyume kabisa na Uislamu. Alam yani lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wama nazala min alhaq wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fatala alayhim alamad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Wallahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين، wakati huu tulionao Waislamu wengi, hata wale wanaosimamisha swala tano wakahiji Maka, wakafunga Ramadhani, wakatoa zaka, wamepatwa na mtihani wa kuigaiga kuiga mila za Mayahudi na Manasara, na baadhi ya mambo yameigwa mpaka katika dini. Ni mambo ya ibada za Kiyahudi au Kinasara zikaletwa katika safu ya Uislamu. Mila na taratibu na ada za Kiyahudi na Kinasara zikaletwa katika Uislamu, zikasilimishwa. Watu wakaona zinafaa. Kwa nini wenzetu wafanya vile? Kwa nini sisi tusifanye? Wenzetu wafanya jambo fulani, kwa nini sisi tusifanye? Hii hali iko katika safu ya Uislamu. Na wengine wakatafsiri kwamba kufanya hivyo ni sehemu katika uzalendo, ushirikiano, kuonyesha kwamba sisi ni wamoja, watu wa taifa moja. Kwa hiyo hakuna neno kufanya. Mambo kwa hakika ni mengi, nitayataja baadhi ya mambo kama mifano kuonyesha namna tulivyoitupa dini yetu na bila ya kujali tukaingia katika mambo hayo ambayo ni kinyume na mafunzo ya Uislamu. Nitaanza na jambo ambalo linatukabili katika siku mbili tatu hizi. Kama sijakosea, leo itakuwa ni tarehe 28 ya mwezi wa Dhulhijja ya mwaka 1437 Hijria. Tarehe 28 ya mwezi wa mfungo tatu mwaka 1437 Hijria, mwaka wa Kiislamu. Kwa kawaida Uislamu au tarehe ya Kiislamu, mwaka unabadilika kwa kuanza mwezi wa Muharram, mfungo nne, ambao uko mbele yetu hapa. Baada ya siku mbili tatu tutakuwa ndani ya mwezi wa Muharram. Na huu mwezi wa mfungo tatu Dhulhijja, huu ndio mwezi wa mwisho. Sasa mtu anaweza kuuliza, mbona mfungo tatu tatu alafu ndio mwezi wa mwisho? Hii tatu imeletwa na Waswahili tu, mfungo tatu, mfungo mosi, mfungo kavi, wao ndio wameleta hiyo. Lakini hasa huu ni mwezi wa 12 Kiislamu. Tarehe ya Kiislamu inaanza Muharram, inakwisha Dhulhijja. Sasa kama watu watakuwa wamepatia, wamekosea kwenye kufanya tarjama na kufasiri wao, lakini sijakuwa na mfungo tatu alafu ndio mwisho. Naam, Ramadhani mwezi wa tisa, Shawali mwezi wa kumi, Dhulqaada mwezi wa 11, na Dhulhijja ni mwezi wa 12, na Muharram ndio mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Kwa hiyo ikiingia Muharram moja, tarehe ya Kiislamu inabadilika, inakuwa ni moja, mwezi wa kwanza ni Muharram mwaka 1438 Hijria. Kwa hilo lifahamike hivi. Sasa kwa kuwa kule upande mwingine tarehe zinabadilika, watu wakifika Disemba 30 au 31, na huu ni usiku wa kuamkia mwaka mwingine mpya, kuna mambo mengi yanapita hapo, watu wakatumia na message za kutakiana heri ya mwaka mpya, wengine wakashangilia wakapiga makelele, wale wakalala barabarani, wengine wakalala katika njia za treni, wengine wakapanda juu ya miti, wengine wakapiga matarumbeta, wengine wakapiga ngoma. Watu wanafanya mambo chungu nzima, watu wapeleka magari mbio, mapikipiki, kelele kweli kweli. Na wengi katika hao wanaofanya hivyo ni vijana wa Kiislamu. Kwa hiyo ishara ya kengele huko, basi mtu nimeuona. Umeona nini? Kitu gani ulichokiona wewe cha ajabu? Watu wanashangilia, na wengine wakafa, wengine wakapata vilema katika masiku haya, kwa sababu eti umepinduka mwaka mwingine mpya. Na watu wakatumiana message kwa njia mbalimbali, wakapeana salamu na kutakiana heri ya mwaka mpya, na mtu mkuta naye heri ya mwaka mpya bwana. Sasa mambo haya pia yanakuja katika tarehe za Kiislamu, kwamba sasa Muharram inakaribia. Ikishaingia ile Muharram, utaona message zinatumwa kwa sura ya dini, kwamba watu wanatakiwa heri ya mwaka mpya, mwaka mpya wa Kiislamu. Na wengine wakafanya sherehe pingine kubwa kubwa, yakasoma maulidi hapo, kwamba hii ni tarehe ya Kiislamu mpya imeingia, kwa hiyo haya ni maulidi ya Hijra. Haya mambo katika Uislamu hayapo, hatujafunzwa sisi, na hakuna kitu kimebaki. Yaani uzuri katika Uislamu, hakuna kishwa, hakikufundishwa, vitu vyote vimefundishwa. Fanyeni hivi, fanyeni hivi, fanyeni hivi, fanyeni hivi, haya msiyafanye, haya msiyafanye. Katika yaliyofunzwa, hili la kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu halipo, bali katika yaliyofunzwa tumekatazwa sisi tusiige mila nyingine na taratibu nyingine. Kwa nini sisi tunaiga? Ah, wenzetu ukifika mwezi mwaka wao mpya, wao wanashangilia na kufurahika, na sisi umetoa wapi utaratibu huo? Kwa hiyo mimi natahadharisha tusije tukaleta mambo ambayo hayakufunzwa katika dini, kwa kuona ya kwamba eti tutengeneza, kuharibu kwake ni kukubwa zaidi kuliko kutengeneza. Kwa hiyo watu watahadhari na hili. Tarehe ya Kiislamu iko pale pale, wewe tu hisabu umri wako, kama wewe, maana watu wengi sasa hatujui miaka tuliozaliwa katika Hijiria, wengi katika watu hawajui, na huu ndio mtihani. Wazazi wengi hawafanyi takyidi ya kuzaliwa watoto wao kwa miaka ya Hijiria, tarehe, mwezi na siku. Lakini nakwambia tu, kama wewe una miaka 40 katika miaka miladia, sasa hivi una miaka 42 katika miaka ya Hijiria, hivyo hivyo kama una 60, ongeza tu 60, basi ujue 63 hiyo. Kuna ziada mara nyingi ya mwaka mmoja katika kile miaka 10, na uzaidi ya hapo au pungufu ya hapo, kwa mujibu wa mambo na kukuna. Kwa hiyo fahamu ya kwamba kwanza kuna watu wengi hawafanyi takyidi ya matukio yao na mambo yao na hata kuzaliwa watoto wao kwa kuandika tarehe za Hijiria, kwa sababu si tarehe za mshahara. Tutaandika Hijiria kazi gani? Mtaangalia Ramadhani imefika, basi mtafunga, ikiisha kazi imeisha. Tutaanza migogoro ya mwezi, Ramadhani itakapokuwa imekaribia, mwezi wa kimataifa au hapa hapa, mambo kama haya. Lakini kudhibiti kwamba hii ni tarehe ya Kiislamu, leo nimefanya hivi, kulitokea hili, watu wala hamna kabisa katika akili zao mambo haya. Sasa tusitake kuleta mambo ambayo hayamo. Wewe jihesabu tu kwamba sasa umri umesogea, mwaka jana nilikuwa hivi, mwaka huu niko hivi, sasa ishakuwa. Ninachotakiwa mimi ni kutengeneza amali yangu, kwa sababu kila siku unaposogea mbele na umri unaposogea ndivyo unavyoikunja kamba yako ya uhai wa dunia, unasogea katika kabri. Wewe utanabahi kila hilo, lakini masuala ya kuanza kusherekea, kutoa pongezi, heri ya mwaka mpya, kadha wa kadha, katika Uislamu hilo haliko. Bali kuna wengine wanaiga mambo mengine makubwa zaidi, na wengine wakaiga tarehe za kuzaliwa wakawa wanasherekea tarehe za birthday. Na Uislamu umetoa wapi birthday? Mtu fulani kafanya, watu huko Ulaya watu wafanya, kwa sababu ndio kiigizo chake. Watu wakatua gharama, tumeona huyu mtu maskini hana kitu, hapita akiombaomba kula yake ya tabu, lakini sasa tarehe hii birthday mtu wangu fulani pia nimfanyie, afanya mambo makubwa. Ni ulimbukeni, ni ujinga, ni kutawaliwa, ni utumwa wa kimawazo. Wewe tayari una mafunzo katika dini ya Allah tabaraka wa taala, achana na mambo hayo. Bali kuna mambo mengi tunayafanya katika sherehe zetu, katika vifo vyetu, misiba yetu, watu tayari washaingiza uyahudi na unasara. Harusi za Waislamu ni ngoma, vilio vya Waislamu ni miaha na mengineyo. Hatuna mambo kama haya sisi katika Uislamu, sisi hakuna mambo kama haya, lakini watu wanayaleta. Na mpaka leo imefikia wakati sasa, kutokana na ule mchanganyiko, Muislamu anaweza kusimama mbele za watu, Waislamu salamu alaykum, wa Kristo Bwana Yesu asifiwe. Umetoa wapi wewe mafundisho haya? Wapi umetoa wewe Muislamu mzima wa maneno haya? Na tunapozungumza maneno haya, hizi si lugha za uchochezi. Watu wakaona kwamba msimamo mkali, wewe uchochezi. Sisi tutaishi vipi? Hawa kadha wamekuambia utakusalimiwa hivyo. Wao wenyewe wakutana nao, salamu alaykum. Wala hakwambii Bwana Yesu asifiwe. Wajitie kimbele mbele wewe sasa. Nani kakwambia habari hizo? Leo umu hata wasiokuwa Waislamu katika mwambao huu wa pwani kukutana, wewe salamu alaykum wakupa. Hando mamkizi, sasa wewe watakuhuisha jambo ambalo halipo. Wajitia kimbele mbele, wajifanya wapenda sana, wajifanya wewe ni mzalendo. Hakuna mambo kama haya. Sisi hatujakatazwa kuishi na watu kwa wema. Allah hajatukataza kuishi nao kwa wema na kuwafanyia ihsan na kuwafanyia uadilifu, tukaishi kwa wema na amani. Lakini tunapofika katika misingi ya dini, la kumdinukum waliya dini, nyinyi mna dini yenu na sisi tuna dini yetu, na mimi na dini yangu. Hivi ndivyo alipokuwa akiishi Mtume sallallahu alaihi wasallam na watu, hajipendekezi na dini ya watu. Kwa nini unajipendekeza pendekeza? Lakini ni ile utumwa wa kifikra. Na baadhi ya watu wakaona kwamba kushikamana na dini ni kujenga misimamo mikali mikali. La, si misimamo mikali. Wewe una uhuru wa kuabudu kwa mujibu wa katiba. Katika Uislamu hakuna uhuru wa kuabudu, lazima ufuate sheria ya Allah. Lakini kwa mujibu wa jamhuri ni kwamba wewe una uhuru. Sasa uhuru wako ni kubaki ndani ya Uislamu wako. Una wasiwasi na dini yako? Kwa hiyo Waislamu watahadhari na mambo haya. Unapokuwa umesimama ukiswali ukimwomba Allah, ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladhdallin, ni kwamba umuomba Allah akuongoze kwenye Uislamu wa sawa sawa, usifuate Uyahudi wala Ukristo. Haya, mbona wewe unafuata kinguvu nguvu? Ni kwamba hujitambui wala hujui unachokisema katika swala yako. Kwa hiyo Waislamu tubakini kwenye mafunzo yetu, na kitu kikubwa tujifunze Uislamu wetu, tufuate kwa mujibu tulivyowekewa katika mipaka yetu, tusitoke ndani ya mipaka hiyo. Na tuna rahma na wengine, tuwalinganie, tuwafahamishe dini yetu. Hivyo ndivyo tulivyofunzwa na dini yetu na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhtika wan nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك فاغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وخطايانا. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم من أراد بنا سوءا فاشغله في نفسه اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. اللهم سلط الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم ولي امورنا خيارنا، اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا فنضيع يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.